dostum zormam diye gitme o zindan. Zorların başını ikkem dünya bu. Hatta şahlarını hem alıp tarttı dani. Diyeceği yürge tıkkan dünya bu. Hatta şahlarını hem alıp tarttı dani. Diyeceği yürge tıkkan dünya bu. Kim gedir bak birdi güller bağda. Kimlerini küydürüp hasret dağda. Kim gedir bak birdi güller bağda. Kimlerini küydürüp hasret dağda. Kimdir şah kılgen yaşlık çağda. Kendi dünya bu. Kimdir şah kılgen yaşlık çağda. Saramdır az diye kendi dünya bu. Kenin bulsun kadın. En büyük insanı kılgeni sabır. Zorlik emez topkenin bulsun kadın. Ey açık mazardan kalla bir kabır. Kaçan keladıdır küçükken dünya bu. Açık mazardan kalla bir kabre. Kaçan keladı bekken dünya bu. Ey meruf vakti de yaşaşını bilgin. Hatta yamallikke yakşilik kılgın. Yerdeki hasmı hem nazarge ilgin. Göz açır yüngünce utken dünya bu. Dostum zorlan diye getme uzaydan. Zorların başını ikken dünya bu. Hatta şahlarını hem alıp taktı dene. Diyeceği yürge tıkkan dünya bu. Hey. Zorunu şermende kılgen dünya bu. Hey. Zorunu şermende kılgen dünya bu.